چار ستہ کی احادیث میں رکعت الفجر خیر من الدنیا و ما فیہا، یہ دو رکعتیں صبح کی سنتیں، یہ تمام دنیا اور دنیا کے اندر جو چیز ہے ان سب سے زیادہ بہتر ہے. ایسے ہی قیام لیل کے بارے میں یہ کنز المال کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ رات کے جوف میں اور رات کے دو اندر جو دو رکعتیں نفل ادا کی جاتی ہیں یہ تمام دنیا و معافیات سے زیادہ بہتر ہے، بے اعتبار اپنے نتیجے کے اور اجر اور ثواب کے اعتبار سے. فرضیت تو نہیں ہے لیکن اجر و ثواب اتنا ہے. اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قیام لیل جو ہے وہ فرض تھا، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت سے بھی انہوں نے یہ اخذ کیا ہے یہ بات، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ، رات کے وقت اس قرآن کریم کو تہجد کی نماز میں پڑھیں، نافلت اللک، یہ آپ کے لیے زائد ہے، عسا ربک ان یبعثک مقام محمودا، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود کے بلند مقام پر کھڑا کرے گا اور فائز فرمائے گا. یہ نافلت اللہ کا یعنی یہ زائد ہے آپ کے لیے، یعنی آپ کے حق میں فرضیت کا درجہ رکھتی ہے یہ بات، امت کے حق میں فرض نہیں ہے، اگرچہ فضیلت میں یہ تمام نوافل میں زیادہ ہے، اور ابتدا میں یہ فرض تھی جیسا کہ یہ سال بھر کی کارگزاری سے ظاہر ہے. اور اسی دوران میں وہ تمام روایات بھی آتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اور صحابہ کرام بھی رات کو کھڑے ہوتے تھے، پاؤں متورم ہو جاتے تھے اس بات کا یعنی خیال کرتے ہوئے کہ کہیں یہ چیز رہ نہ جائے ہم سے، اور جتنا حصہ اللہ نے فرمایا وہ پورا ادا ہو، دو تہائی یا نصف یا ایک تہائی یا اس سے زیادہ، اس میں زیادہ وقت ہی رات کا لگا دیتے تھے، اور بعض اوقات تکلیف بھی ہوتی تھی جیسا کہ موسم کے تغیر سے اور سخت ہواؤں کے تند ہواؤں کے چلنے سے پاؤں پھٹ بھی جاتے ہیں، متورم بھی ہو جاتے ہیں، یہ صورت لائق ہوتی تھی. تو اس پر یہ عرصہ گزرا تو اللہ تعالی نے سال کے آخر میں یہ دوسرا حصہ نازل فرمایا، اور پھر اس میں اس کی فرضیت کو اٹھا دیا، اور لیکن فی الجملہ یہ قیام لیل کا اجر ثواب اور تربیت کے نقطہ نگاہ سے بھی ضروری ہے، اس کے بغیر صحیح تربیت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ تربیت اور تہذیب نفس حاصل کرنے کے لیے تاکہ اللہ تعالی کے ساتھ انسان کا تعلق درست رہے اس کے لیے سب سے زیادہ یعنی کامل طریقہ اور ذریعہ نماز ہے. نماز کے بارے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امہات العبادات المقربہ، جو تمام عبادتیں جو انسان کو اللہ کا قرب دلاتی ہیں ان میں سب سے اہم نماز ہے. تمام جن عبادتوں سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے انسان کو ان میں سب سے اہم نماز ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے تمام جتنے بھی گورنر تھے اور عہدیدار تھے ان کو سرکولر جاری کیا تھا، جیسا کہ متا امام مالک کی روایت میں موجود ہے، تمام جتنے بھی جہاں جہاں بھی ان کے گورنر تھے اور بڑے بڑے حکومت کے کارندے تھے ان کو یہ سرکولر جاری کیا تھا، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، یاد رکھو تمہارے سب کاموں میں سب سے زیادہ اہم کام میرے نزدیک نماز ہے، جس نے اس کی حفاظت کی وہ باقی باتوں کی بھی حفاظت کر لے گا، اور جس نے اس کو ضائع کیا وہ باقی باتوں کو بہت زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا. تو تربیت کے لحاظ سے بھی یہ ضروری ہے. اور کیوں، رات کے وقت سکون اور دشوار منزل کو طے کرنا اور اللہ کے ساتھ تعلق کو استوار کرنا اور اس حالت میں قرآن کریم کو پڑھنا اور سمجھنا اور اس کو اپنی زندگی کا پروگرام بنانا یہ ضروری ہے. تو بعد میں بھی فرضیت اٹھنے کے بعد بھی امت نے اس پر عمل کیا اور خصوصاً ایسی جماعت کے لیے کہ جنہوں نے دنیا میں قرآن کے انقلابی پروگرام کو آگے چلانا ہے ان کے لیے تو ضروری ہے. جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی معلوم ہوتا کہ ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے کام کرنا ہے دنیا میں اور انقلاب برپا کرنا ہے اور قرآن کے نظام کو چلانا ہے, ان کا مہذب شائستہ اور کلچرڈ ہونا ضروری ہے. اور تہذیب نفس اس بات سے حاصل ہوتی ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق درست ہو, اور اس کا سب سے اہم ذریعہ نماز ہے, بالخصوص رات کے وقت اٹھ کر پڑھنا. چنانچہ یہ جو فرضیت کو اٹھا دیا گیا اور آسانی پیدا کر دی گئی اس کی وجوہات بیان فرمائے. یہ کیوں, یہ آسانی اللہ نے کیوں پیدا کی ہے, اس کی وجوہات ہیں. تو رات کے وقت یہ نماز ادا کرنی اگرچہ اب فرض نہیں ہے لیکن فی الجملہ یہ باقی ہے, اور اس کو پڑھنے سے وہی تہذیب نفس حاصل ہوگی. چنانچہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ لکھتے اپنی تفسیر میں نقشبندی طریقے کے بعد بزرگوں کا یہ قول ہے, یہ رات کے نوافل جو ہیں ان کو مختلف طریقے سے ادا کیا جاتا ہے. جتنا قرآن یاد ہو اس کو آدمی پڑھتا رہے, اور اگر یاد نہ ہو زیادہ تو پھر سورہ اخلاص کو زیادہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کیونکہ سورہ اخلاص نہایت ہی مختصر صورت ہے لیکن اس کا اجر اور ثواب اللہ کے نزدیک ایک تہائی قرآن کے برابر ہے, اس لیے اس کو ہی پڑھتے رہتے. اور مختلف طریقے ہیں, ہر رکعت میں تین دفعہ فاتحہ کے بعد قل ہو اللہ واحد, یہ بھی طریقہ ہے. ہر رکعت میں ایک مرتبہ, یہ بھی طریقہ ہے کہ بارہ مرتبہ پہلی رکعت میں, اور پھر ہر رکعت میں ایک ایک مرتبہ کم کرتے جاتے ہیں یہاں تک کہ پھر ایک مرتبہ ہو جاتا ہے, دوسری رکعت میں گیارہ مرتبہ, تیسری میں دس مرتبہ, ایسا کم کرتے کرتے پھر ایک رکعت کے اندر ایک ہی مرتبہ. یہ مختلف طریقے ہیں, اور بہتر یہ ہے کہ جتنا قرآن جتنی صورتیں کسی کو یاد ہوں وہ پڑھتا رہے, اس میں سورہ یاسین یاد ہے وہ پڑھتے رہیں, سورہ مزمل یاد ہے وہ پڑھتے رہیں, اور جتنی صورتیں یاد ہوں چھوٹی صورتیں یاد ہوں وہ پڑھتے رہیں. تو بعض نقشبندی طریقے کے بزرگوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ رات کے وقت اگر تین دل اکٹھے ہو جائیں تو انسان کو اس کا مطلوب حاصل ہو جائے گا. تین دل, ایک قرآن کا دل, قرآن کا دل سورہ یاسین کو فرمایا ہے. ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے, قرآن کا دل سورہ یاسین ہے. اللہ نے اس میں توحید, رسالت, قرآن کی حقانیت اور قیامت کا نہایت ہی واضح انداز میں ذکر فرمایا ہے, تمام پروگرام اس میں سمجھایا ہے. اور اسی لیے انسان کے دنیا سے جاتے وقت بھی حکم ہے کہ اس کے پاس یہ پڑھو سورت, تاکہ اس کا عقیدہ پاک صاف رہے اور نور ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جائے. اے سورہ یاسین, اور ایک روایت میں جیسا ترمذی شریف میں حضور کا فرمان ہے کہ سورہ یاسین ایک دفعہ پڑھنے سے دس مرتبہ قرآن کے برابر اجر ملتا ہے انسان, اللہ نے اتنی فضیلت بھی اس کی رکھی. تو سورہ یاسین جو کہ قرآن کا قلب ہے وہ اور رات کا قلب نصف شب ہوتا، آدھی رات ہی رات کا قلب ہے دل ہے، اور تیسرا قلب جو ہے ایماندار آدمی کا دل. جب یہ تینوں دل مل جائیں تو پھر مطلوب حاصل ہو جائے گا انسان. تو بہرحال یہ مختلف طریقے ہیں یہ قیام لیل کے، تو جیسا کہ بزرگان دین نے یہ ذکر کیا ہے، تو اب اس کی فرضیت کو اٹھا دینا اور اس نماز کو فی الجملہ جاری رکھنا، اس کے وجوہات بیان فرمائے گئے ہیں. ارشاد ہوتا ہے ان ربک یعلم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کا پروردگار جانتا ہے کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں دو تہائی رات کے قریب. یہ ابتدا میں یہ سوچ، کبھی دو تہائی رات قیام ہو رہا ہے اور رات کو تہجد پڑے جا رہے ہیں، اور کبھی آدھی رات نصف شب تک، نصف شب میں آرام کیا، نصف شب قیام لیل میں گزار دیا. اور سورہ دار میں بھی ہے سبحہ لیلا طویلا، رات کے لمبے حصے میں اللہ کی پاکی بیان کرتے رہے، اور کبھی ایک تہائی. تیرا پروردگار جانتا ہے، آپ بھی کھڑے ہوتے ہیں، وہ طائفۃ من الذین معک، اور وہ گروہ بھی جو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی جماعت کے لوگ، آپ کے پیروکار، آپ کے صحابہ کرام، وہ بھی یہی طریقہ کرتے ہیں، کبھی دو تہائی، کبھی نصف، کبھی ایک تہائی، یہ کھڑے ہوتے ہیں، قیام لیل کرتے ہیں، تہجد ادا کرتے ہیں، تاکہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو، درست رہے، اور تہذیب نفس حاصل ہوتا رہے. اور فرمایا اللہ تعالی ماپتا ہے اور اندازہ کرتا ہے رات اور دن کا، کیونکہ اس وقت یہ جو آج کل آلات ہیں، گھڑیاں وغیرہ، یہ چیزیں نہیں تھیں. اب تو بڑی آسانی ہو گئی ہے، رات کے ایک ایک منٹ کو بھی آسانی سے معلوم کیا جا سکتا، وہاں یہ پیمانے نہیں تھے. اللہ تو جانتا ہے کتنا آدھی رات گزری ہے، یا تہائی یا دو تہائی، لیکن آدمیوں کے لیے ذرا بات دشوار تھی. اللہ ہی ماپتا ہے اور اندازہ کرتا ہے رات اور دن کا، اور پروردگار جانتا ہے کہ تم اس کو پورا نہ کر سکو گے. لن تحصوا، یہ بڑا دشوار معاملہ ہے، کیوں پورا نہ کر سکو گے؟ اس کی وجہ آگے بیان کی گئی. اتنے لمبے عرصے تک قیام کرنا، جو کہ ایک سال بھر کیا گیا، اور وہ حضور نے بھی کیا، جماعت نے بھی کیا، حضور تو آخر تک کرتے رہے سوائے بیماری کی حالت میں، اور ثابت نہیں ہے کہ آپ سے قیام لیل رہا، کہیں ایک دو تین دن جب رات کو بیماری ہوئی تو وہ رہ گیا، ورنہ نہیں. صحابہ کرام کی بھی اکثریت ایسی تھی. تو فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کہ تم اس کو پورا نہ کر سکو. احسان مانے گننا، شمار کرنا، مرادے پورا کرنا، یعنی اتنی پابندی مشکل ہوگی. اس لیے فتاب علیکم، اللہ نے رجوع فرمایا تمہارے اوپر مہربانی کے ساتھ. خدا کی صفت تواب بھی ہے، اور تواب بندے کی صفت بھی ہے. بندہ جو ہے معصیت کو چھوڑ کر، نادم ہو کر، انابت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، انیب الا، اور اللہ تعالی مہربانی کے ساتھ رجوع فرماتا ہے، تواب الرحیم. یہ تواب ایک ہی لفظ ہے، مشترک ہے، لیکن ادھر مانا یہ ہوتا ہے، ادھر وہ ہوتا ہے. بندہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، غلطی کو چھوڑ دیتا ہے، نادم ہو کر رجوع کرتا ہے خدا کی طرف، اور اللہ مہربانی کے ساتھ رجوع فرماتا اور رحمت نازل فرماتا ہے، توبہ قبول کرتا ہے، بندے کا درجہ بڑھاتا ہے، اس کو مزید توفیق عطا فرماتا ہے، اس کی تہذیب کرتا ہے، اس کو شائستہ بناتا ہے. یہ سب باتیں حاصل ہوتی ہیں. اس لیے فقرؤوا ما تیسر من القرآن، پڑھو جتنا میسر ہو قرآن میں سے. اب دو تہائی یا نصف یا ایک تہائی کی شرط نہیں ہے، جتنا میسر ہو اتنا پڑھ لو، چیز قائم ہے اب بھی اسی طرح. اور اصل جو ہے وہ رتل القرآن ترتیلا، یہ پروگرام ہے دارین کی فلاح کا جو اللہ نے قرآن کی شکل میں لیا، اس کو پڑھانا مقصد ہے، اس کو پڑھو جتنا میسر ہو. اب اس میں تخفیف کر دی، دو تہائی تک ضروری نہیں ہے، نصف شب تک، تہائی تک، جتنا میسر ہو، جس کی ادنا سے ادنا مقدار دو رکعت، اور دو رکعت کے اندر جو قرآن کا پڑھنا ہے کم سے کم جس سے ایک رکعت ادا ہوتی ہے یا نماز، وہ ایک آیت، ایک آیت لمبی، جیسا کہ فقہائے کرام فرماتے ہیں ائمہ دین، یا تین آیتیں چھوٹی، اتنی پڑھ لے آدمی تو قرآت کا مقصد ادا ہو جاتا ہے. اور ظاہر جتنی بھی جس کو توفیق نصیب ہو، جیسا جیسا جس کے حالات ہوتے ہیں اس کے مطابق ہی وہ تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. اور قرآن کا پڑھنا ہر حالت میں مفید ہے، لیکن نماز کے اندر پڑھنا سب سے زیادہ فوقیت رکھتا اور اس کا درجہ بڑا بلند ہوتا. تو یہ فرمایا ما تیسر من، اسی آیت سے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ مطلق قرآن کا پڑھنا یہ فرض ہے، چاہے ایک آیت ہو یا تین آیتیں ہوں یا دو آیتیں ہوں، مطلق. یہ نماز اس کے بغیر نہیں ہوتی، قرآن نماز کے اندر پڑھنا فرض ہے، رکن ہے، ایک آیت کم سے کم. لیکن چونکہ حدیث پاک کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب فصاعدن، نماز جو ہے وہ درست نہیں ہوتی جب تک کہ سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کچھ حصہ نہ پڑا جائے، اس لیے فرمایا مطلق قرآن فرض ہے چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، لیکن سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے. اس لیے خداج کا لفظ بھی آیا، جسے فاتحہ کو نہ پڑھا نماز ناقص ہوئی، یہ واجب. اور ساتھ سورت کو ملانا بھی واجب ہے، فصاعدن کا لفظ بھی آیا، تو ہر رکعت میں یہ پڑھا جاتا، الا یہ کہ امام کے پیچھے ہو، امام کے پیچھے مقتدی کو پڑھنے کی کا حکم نہیں ہے. باقی ہر حالت میں امام بھی پڑھے گا، مقتدی وہ علیحدہ پڑھنے والا بھی. مطلق قرآن کا پڑھنا فرض ہے چاہے وہ ایک آیت، فرضیت اس میں ادا ہو جائے. اور فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، سورت کو ملانا بھی واجب ہے، کیونکہ فاتحۃ الکتاب فصاعدن دونوں حضور کے ارشاد میں موجود ہیں. بہرحال یہ فرمایا کہ پڑھو جو میسر ہو قرآن سے. کیوں یہ تخفیف کیوں فرمائی ہے اللہ تعالی نے؟ اس لیے عالمہ وہ جانتا ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار ہوں، بیمار آدمی تو فرض بھی مشکل سے پڑھتا ہے تو وہ نوافل کیسے پڑھے گا، اس کے لیے دشواری ہوگی. بعض اوقات وہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، اس لیے فرمایا بیٹھ کر پڑھ لو. بہت سے لوگ بیٹھ کر پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کر گنجائش نہیں ہوتی. بعض آدمی بیٹھ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتے، فرمایا لیٹ کر کے پڑھ لو. تو فرض کا تو بہرحال پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے ان کے لیے وہ دشوار ہے تو نوافل کیسے پڑھیں گے، لہذا فرضیت کو اٹھا دیا گیا. یہ فرض نہیں ہے، فرض ہوتی تو ہر حالت میں بیماروں پر بھی ضروری ہوتی، لیکن نہیں، اللہ رحیم اور کریم اور مہربان ہے، اس نے تخفیف کیا ہے، تم میں سے بہت سے لوگ بیمار ہوں گے اور کچھ دوسرے ایسے ہوں گے جو زمین میں سفر کریں گے، اور سفر بڑی دشوار چیز ہے. السفر قطعۃ من العذاب، عذاب کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، نیند بھی آدمی کی متوازن نہیں رہتی، کھانا پینا بھی آب و ہوا تبدیل ہو جاتی ہے، کئی قسم کی باتیں لائق ہوتی ہیں. اسی لیے فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر میں جب کوئی کام تمہارا کرنے کا ہوتا ہے جب پورا کر لو تو فوراً گھر میں واپس لوٹنے کی کوشش کرو، تاکہ اپنے تمام معمولات اور اپنی عبادت ریاضت جو چیزیں ہیں وہ ٹھیک طریقے پر ادا کرتے رہو. تو مسافر کے لیے دشوار ہو گئی یہ بات, اس لیے تخفیف کر دی گئی, یہ فرض نہیں ہے, پہلے ضروری تھی یہ بات. اور کچھ لوگ سفر کریں گے زمین میں, ساتھ یہ بھی فرمایا کہ سفر میں وہ اللہ کا فضل تلاش کریں گے, اللہ کا فضل, رزق حلال, یہ بھی اس کو اللہ کا فضل کہا گیا, رزق حلال. اور اس کے علاوہ علم حاصل کرنے کے لیے سفر ہے, حج عمرے کا سفر ہے, اور کسی نیک آدمی سے ملاقات کا سفر ہے, تجارت کے سفر کے علاوہ یہ بھی ہیں, یہ تمام فضل میں داخل ہیں, اللہ کے فضل میں یہ داخل ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ارتفاق ہے, کیونکہ مومن کے لیے معاشی ارتفاق کا حاصل کرنا بھی ضروری ہے اور اقتراب کا حاصل کرنا بھی. اقتراب کو فضل سے تعبیر کیے گئے, یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا, اقتراب کو رضوان سے اور یہ ارتفاق کو فضل سے تعبیر کیا گیا. دونوں چیزیں مومن کے لیے ضروری ہیں کہ دنیا کی معیشت اس کی اچھے طریقے سے بسر ہو, صحیح طریقے پر, جائز طریقے پر, رزق حلال اس کو حاصل ہو, اس کی ضروریات عمدہ طریقے پر, صحیح طریقے پر پوری ہوں, اور ساتھ ساتھ اس کو اللہ تعالی کا تقرب بھی حاصل ہو جو رضوان میں داخل ہے. وہ فضل میں تمام یہ سفر آتے ہیں. علم حاصل کرنے کا سفر ہے, تبلیغ کے لیے, دین کے لیے سفر ہے, اور رزق حلال اور تجارت کے لیے سفر ہے, یہ تمام اس کے اندر آتے. اور کوئی ایسی جائز ضرورت ہے جس کے لیے سفر اختیار کرنا پڑ گیا ہے, اور یہ اللہ کا فضل تلاش کریں گے. اور وآخرون, کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو اللہ کی راہ میں وہ لڑیں گے دشمنوں سے, اس کو الگ بیان کیا ہے, جہاد کے لیے جائیں گے. ایسے لوگوں کے لیے قیام لیل بڑا دشوار ہوگا, کیونکہ جہاد دشمنوں کے ساتھ جب بالفعل لڑائی ہوتی ہے تو بہت سے مشکل مرحلے سامنے آتے ہیں. قادسیہ کی لڑائی جو حضرت سعد ابن ابی وقاص کی کمان میں لڑی گئی تھی, 3 دن 3 رات مسلسل ہی لڑائی, بڑی لڑائی جس میں ایرانیوں کو شکست ہوئی تھی اور کسرا ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. وہ 3 دن 3 رات مسلسل لڑائی ہوئی, تاریخ میں مشہور ہے, یرموک کا مارکا اور یہ قادسیہ کی جنگ مسلمانوں جو لڑی, تو اور رات دن جنگ ہی جنگ. اور خندق کا معاملہ جب پیش آیا تھا, صبح کی نماز سے لے کر حتیٰ کہ مغرب ہو گئی تھی, حضور نمازیں بھی نہیں ادا فرما سکے. کافروں نے اتنا ہجوم کیا تھا کہ اتنا وقت نہیں ملا. عصر کی نماز کے فوت ہونے پر آپ کو بڑا افسوس ہوا, آپ نے بد دعا کی, خدا ان کے قبروں کو اور ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے کہ ہم سے عصر کی نماز بھی انہوں نے چھڑا دیا, عصر کی نماز بھی ہم نہ پڑھ سکے, صلاۃ وسطی بھی رہ گئی ہم سے. بڑا صدمہ ہوا. بعد میں پھر عشاء کی نماز وقت پر پڑھی اور باقی نمازوں کو قضا کر کے ادا فرمایا. تو جہاد میں تو ایسے مار کے بھی آتے ہیں. حاضر العالم الاسلامی میں لکھا ہے, امیر شکیب ارسلان نے ترابلس کی لڑائی جو اٹالین کے ساتھ تھی اور ادھر ترک مسلمان تھے, یعنی تو ایک موقع ایسا بھی آیا تھا کہ ہم, مصطفیٰ کمال کہتا ہے کہ ہمارے پاس روٹی تھی کمر اس کے ساتھ باندھی ہوئی, لیکن 3 دن ایسے ہو گئے کہ اس کو کھول کر کے کھانے کا موقع نہ مل سکا, اتنی پریشانی کے اندر تھے ہم, مورچے پر اس قدر مصروف تھے, اتنا بھی وقت نہیں مل رہا اور فرصت نہیں مل رہی اور موقع کہ اس روٹی کو کمر سے کھول کر کے کھا لے. مطلب ایسے واقعات بھی پیش آتے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ کی راہ میں لڑیں گے. اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہو گئی کہ بالکل ابتدا میں یہ سال کے آخر میں یہ سورت نازل ہوئی ہے. حضور کو جب نبوت ملی ہے تو دوسرا سال ہے یہ, اور یہ مکی زندگی ہے, بالکل ابتدائی زندگی, اور اس میں یہ تمام اصول بتلائے گئے ہیں. اور یہ اصول اس آیت سے بالکل واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام کا جو نظام ہے, پروگرام ہے, وہ انقلابی ہے, خالی اصلاحی نہیں ہے. کیونکہ یہ جنگ کا ذکر ہوگا, جنگ جہاں بھی ہوگی وہ انقلاب ہوگا, اور وہ معاملات کو الٹ پلٹ کر دیا جائے گا جیسا کہ مسلمانوں نے کیا. کیسر و کسرا کو ختم کرنا یہ انقلاب تھا, یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی آہستہ آہستہ کام کرتے رہو کرتے رہو. کیونکہ اسلام میں تعزیر اور اخلاق, دین, معاش, اس سب چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر کے چلنے کا حکم دیا گیا. ایک ہی بات عباد ہی کرتے رہو, یہ نہیں ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اخلاق کی تعلیم تو ساتھ تعزیر بھی ہے. الہ اکراہ فی الدین میں فرماتے ہیں دین میں داخل کرنے کے لیے کسی پر جبر روا نہیں ہے, اگرچہ اسلام میں فی الجملہ جبر بھی ہے. اس لیے کہ جو بدماش ہوگا اس پر آپ تعزیر لگائیں گے. یہ جو انقلاب ہے وہ کہے گا جی تم اپنا کام کرو, جبر کرنے کا حکم نہیں. جبر ہوگا, چور پر جبر ہوگا, ڈاکو پر, زانی پر, قمار باز پر, جوئے باز پر جبر ہوگا, تعزیر لگائی جائے گی. اور جتنے بھی ظالم عناصر ہیں ان سب کی سرکوبی کی جائے گی. یہ جو انقلاب ہوگا وہ قرآن کا پروگرام انقلابی ہے, خالی اضلاعی نہیں. ساری عمر بازی کرتے رہو, بندے نظام ایسا بناؤ, جماعت ایسی بناؤ, نظام سلطنت ایسا بناؤ جس میں اخلاق اور تعزیر ساتھ ساتھ چلے. اور یہ جو فاسد عنصر ہے, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فاسد عنصر کو ختم کرنا ضروری ہے. یہ غنڈہ گردی کرنے والے جتنے عناصر ہیں ان سب کو مٹاؤ. ان کی مثال انسانی سوسائٹی میں ایسی ہے جیسا کہ جسم میں خطرناک پھوڑا ہوتا ہے. اب گینگرین ہو یا ایسا کوئی کاربنکل ہو, ایسا پھوڑا اگر اس کو کاٹ کر جسم سے نہیں پھینکیں گے تو سارے جسم کو کھا جائے گا وہ. اس لیے اتنے حصے کو کاٹ کر پھینکنا ضروری ہے. ہر ڈاکٹر کہے گا اس حصے کو کاٹ دو, چاہے اس میں ٹانگ کاٹی جائے یا ہاتھ کاٹا جائے, اگر کاٹ دو ورنہ سارے جسم کو کھا جائیں گے. یہ فاسد عنصر انسانی سوسائٹی میں ایسا جو تو تعزیر لگے گی ان پر. اور جہاد جو جماعت قائم کرے گی وہی تعزیر لگائے گی, نظام وہی قائم کرے گی. تو یہ بات بھی ابتدا میں بالکل سمجھا دی گئی کہ ایمان والوں میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اللہ کی راہ میں لڑیں گے. یہی جہاد کفر کو, شرک کو, تمام باطل نظاموں کو مٹا کر قرآن کے پروگرام کو سامنے رکھنا, خود عمل کرنا, اتنی تربیت حاصل کرنی جیسا یہ چھ اصول پیچھے بتلائے گئے ہیں کہ انسان مہذب ہو اور ظلم کو مٹائے اور ظلم نہ ہونے دے انسانی سوسائٹی کو, تعزیر لگائے جہاں ضرورت ہے تعزیر کی, اور جہاں اخلاق کی ضرورت ہے وہاں اخلاق کی بات کرے, اور تمام مالی توازن قائم کرے, پیشوں کا توازن قائم کرے, نظام جو قرآن نے بتلایا سب کو جاری کرے. یہ باتیں سب یہ پہلے سال ہی سمجھائی گئی ہے قرآن کریم میں, واضح کیا گیا, باقی باتیں آ گیا. اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. اور قائم کرو نماز کو اور دیتے رہو زکوٰۃ اور قرض دو اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح قرض دینا، اور جو تم آگے بھیجو گے اپنی جانوں کے لیے کوئی بہتری پاؤ گے اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس، کہ وہ بہتر ہے اور بڑی ہے اجر میں، اور بخشش طلب کرو اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور مہربان ہے. سورت کی ابتدا میں رات کو قیام لیل کا حکم دیا گیا، اس کے اندر قرآن کریم کو اچھی طریقے سے ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا، اور اللہ تعالی کی توحید اور اس کی وحدانیت پر پورے طریقے سے یقین رکھنے کا حکم دیا، اور کام کرنے کے سلسلے میں اللہ تعالی کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ رکھنے کا اللہ نے حکم دیا، اور فی الجملہ اپنے اوقات میں سے کچھ اوقات نکال کر اللہ تعالی کے سامنے علیحدگی اور یکسوئی میں مناجات کرنے کا حکم دیا، اور پھر اس سلسلے میں جو تکلیفیں اور مصیبتیں وارد ہوتی ہیں ان پر صبر سے کام لینے کا حکم دیا. یہ اہم ترین 6 اصول اللہ تعالی نے بیان فرمائے. اس کے بعد رات کے قیام کی حکمت کا ذکر کیا، اور پھر 1 سال کے بعد قیام لیل میں تخفیف کا حکم نازل فرمایا. یہ آیت کے ابتدائی حصے میں کہ اللہ تعالی جانتا ہے کہ تم میں کئی لوگ بیمار ہوں گے، اور بہت سے ایسے ہوں گے جو وہ سفر کریں گے، اور کوئی رزق کے حلال تلاش کرنے کے لیے روزی کی تلاش میں جائے گا، کوئی علم کی تلاش میں جائے گا، کوئی تجارت وغیرہ کی غرض سے جائے گا، کوئی کسی کی ضروری ملاقات کے لیے جائے گا، سفر کرے گا، کوئی حج یا عمرے کا سفر اختیار کرے گا. سفر کی بہت سی صورتیں پیش ہوں گی، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے، مردان مجاہد بھی ہوں گے. تو ایسی حالت میں شب بیداری کرنا اور قیام لیل بہت مشکل ہے، ہر ایک شخص کے لیے یہ دشوار ہے. اس لیے اللہ تعالی نے اس میں تخفیف فرما دی کہ 2/3 رات یا نصف رات یا اس سے کچھ کم زیادہ، یہ 1/3 تک. یہ تو بڑا دشوار تھا معاملہ، اللہ نے اس میں تخفیف کا حکم نازل فرمایا، اور یہ حکم دیا کہ جس قدر ممکن ہو وہ قرآن کریم پڑھ لو. اور یہ جو وقت کی طوالت تھی اور رات کا کافی حصہ اس میں صرف کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اس میں تخفیف فرما دی. جتنا آسان ہو، چاہے 5 منٹ ہو، اتنی دیر تک کی گنجائش ملتی ہے تو وضو کر کے کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعت پڑھ لو، جتنا قرآن ممکن ہے، 1 آیت ممکن ہے، 3 آیات ممکن ہے، چھوٹی سورت ممکن ہے، 1 رکوع ممکن ہے، جتنا تم سے ممکن ہو سکتا ہے اس کو اختیار کر لو. اللہ نے یہ تخفیف فرما دی اور آسانی کر دی. اتنی زیادہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے وہ وجوہات بیان فرما دیے جن کا ذکر ہو چکا ہے. فی الجملہ اس لیے کہ یہ قیام اللیل بہت مؤثر ہے انسانی تربیت کے سلسلے میں، اور اس سلسلے میں کہ انسان کا تعلق اللہ تعالی کے ساتھ مسلسل قائم رہے، یہ چیز بہت زیادہ مؤثر ہے. فی الجملہ اس کو رکھا گیا ہے. اور اس طریقے پر جو لوگ تربیت پائیں گے اور وہ شائستہ بنیں گے، وہی لوگ دنیا میں اچھا کام کر سکیں گے. اور جن لوگوں کے اندر یہ صلاحیت اور استعداد نہیں ہوگی اور اس قسم کی تربیت انہوں نے نہیں پائی ہوگی، وہ دنیا میں کوئی اچھا کام نہیں کر سکیں گے، نہ کوئی اچھا نظام قائم کر سکیں گے جس کو قرآن کریم دنیا میں قائم کرنا چاہتا ہے اور جس کو اللہ تعالی نے اپنے آخری نبی کے ذریعے اور آپ کے صحابہ کرام خلفائے راشدین کے ذریعے دنیا میں قائم کر کے بتا دیا، اس کا نمونہ. وہ کام نہیں کر سکیں گے جو لوگ اس تربیت سے شائستہ اور مہذب نہیں بنیں گے. تو فی الجملہ اس کو رکھا گیا اور اس کی فضیلت بھی بیان کر دی گئی. اب یہ تخفیف کے بعد جو اہم اور اٹل اصول ہیں ان کی تعلیم دی گئی. فرمایا یہ تو قیام اللیل تو فرض نہیں ہے، ہاں فی الجملہ جتنا ممکن ہو قرآن کو ضرور پڑھنا چاہیے اور کچھ نہ کچھ وقت تو نکالنا چاہیے، چاہے کم سے کم ہو، لیکن فرض تو پھر بھی نہیں ہے، ضروری پھر بھی نہیں ہے. البتہ یہ بات ہے کہ اقیم الصلاۃ جو فرض نماز ہے اس کو برابر قائم رکھو، وہ ہر حالت میں قائم کرنی، اس میں کوئی ایسی تخفیف نہیں ہے جیسا کہ تہجد کی نماز میں اور قیام لیل میں تخفیف کی گئی ہے. وہ نمازیں بہر حال قائم کرو جس طرح بھی ممکن ہو. یہ اقیم الصلاۃ سے یہ نمازیں کہ ابتدا میں جب یہ سورت نازل ہوئی ہے اس وقت تین اوقات میں یہ نمازیں پڑھی جاتی تھی، طلوع شمس سے پہلے، غروب شمس سے پہلے، یعنی صبح، عصر اور رات کے وقت. رات کا حال تو سن لیا کہ اس میں اللہ نے تخفیف فرما دی. نبوت کے دسویں سال اللہ نے معراج کے واقعے میں پانچ نمازوں کو فرض قرار دیا. یہ پانچ نمازیں دس سن دس نبوی میں حضور کو نبوت ملنے کے دسویں سال میں ان کی فرضیت نازل ہوئی. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا ان اللہ قد افطر علیکم خمس صلوات فی الیوم واللیلہ، اللہ نے تم پر رات اور دن میں چوبیس گھنٹے میں پانچ نمازیں فرض قرار دی ہیں، ان میں کوئی تخفیف نہیں ہے اور یہ ہر حالت میں قائم کرنی ضروری ہے. اور لفظ اقامت فرمایا گیا ہے، ادا نہیں. ادا کا مطلب ہوتا ہے جیسا کیسا بھی ہو کر لو، یہ نہیں. قائم کا معنی اس کو ٹھیک طریقے پر ادا کر، اس کے فرائض، اس کے واجبات، سنت، اس کے اندر طہارت، شرائط، سب کا لحاظ رکھ، کسی قسم کا فطور نہ آنے دو. اقامت اس کو کہتے ہیں ٹھیک طریقے پر اس کے ادا کرنے میں، وقت کے لحاظ سے، اس کی کیفیت کے لحاظ سے، شرائط کے لحاظ سے، ارکان اور اس کے جو مستحبات ہیں ان تمام کے لحاظ سے ٹھیک طریقے پر ادا کرو جتنا ممکن ہو. جیسا کہ ابو داؤد شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض آدمی ایسے ہیں جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کو نماز میں سے دسواں حصہ حاصل ہوتا ہے، صرف دسواں حصہ، نو حصے ان کے نہیں ہوتے. اور بعض ایسے ہیں جن کو نواں حصہ حاصل ہوتا ہے، اور بعض زیادہ بھی. اور فرمایا کہ وہ آدمی تو بڑا ہی خوش قسمت ہے جس کی آدھی نماز ٹھیک طریقے پر ثابت ہو، نصف نماز بھی اگر صحیح طریقے پر ادا ہو جائے، اور تمام کی تمام نماز کا صحیح ادا ہونا، یہ تو لاکھوں میں کوئی خوش قسمتی انسان ہوگا جس کو، کیوں کوئی نہ کوئی کوتاہی، خامی، قصور رہ جاتا ہے. وہ تو خواص لوگوں کی بات ہے کہ وہ خواص جو ہیں وہ ان کی نماز پوری ہو, ورنہ آدھی نماز تو نہایت ہی کوئی خوش قسمت آدمی ہوگا جس کی آدھی نماز ٹھیک ہو. تو بہرحال نماز کو قائم کرنا ضروری ہے, اور اس کی پوری تفصیلات قرآن میں بھی ہیں, اور اس کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے اس کی پوری تشریح اور وضاحت کرا دی گئی ہے, اس کے مسائل سب سمجھا دیے گئے ہیں. یہ نماز ہر حالت میں قائم کرنی ضروری ہے, یہ فرض ہے. قیام اللیل اگر نہ ہو تو نہ صحیح, لیکن یہ نماز جو ہے فرض نماز پانچ وقتہ نماز یہ ضروری ہے, اس میں کوئی فطور نہ آنے دو, اور اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہو. یہ دوسرے سال نبوت کے دوسرے سال یہ صورت نازل ہوئی ہے, ابتدائی صورت ہے, اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے. لیکن زکوٰۃ کا جو نصاب ہے اور مقدار ہے اس کو مدینہ شریف کے اندر جا کر سن 2 ہجری میں متعین کیا گیا. ابتدا میں اتنا ہی حکم تھا کہ مال میں سے کوئی حصہ ضرور نکالو جس سے غریب غربا کا فائدہ ہو, اس کی تحدید اور لمٹ نہیں تھی کہ اتنی مقدار نکالو. یہ نصاب کا تقرر مدنی زندگی میں ہوا ہے, یعنی 12 سال کے بعد چل کر ہوا ہے, 14 سال کے بعد مدنی زندگی میں سن 2 ہجری میں یہ نصاب مقرر کیا گیا, ورنہ ابتدا میں, اور زکوٰۃ ابتدا سے یہ دوسرے سال میں مال کا کچھ حصہ ضرور نکالو, اس واسطے کہ تہذیب نفس کے لیے دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے, یعنی بدنی قربانی اور مالی قربانی, جس سے انسان کو تہذیب نفس حاصل ہوتی ہے, اس کی روح میں قلب و دماغ میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے, وہ مال کی قربانی بھی ہے. اور اس کی بڑی حکمت یہ ہے کہ جو محتاج لوگ ہیں ان کا بھی کام بن جائے, اس کو تہذیب نفس حاصل ہو اور محتاجوں کا کام بن جائے. اور ساتھ ساتھ نماز ہے کہ تعلق باللہ کا سب سے اہم ترین ذریعہ, تو لہذا یہ اس کی فرضیت تو تھی لیکن مقدار معین نہیں تھی, کچھ نہ کچھ حصہ ضرور مسلمان نکالتے رہے اپنے مالوں میں سے, اور پھر آگے چل کر مدنی زندگی میں اس کی نصاب مقرر کر دیا گیا. اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کی تشریح فرمائی, فرمایا جس مسلمان کے پاس 200 درہم ہو, درہم میں 1 چوانی کے برابر ہوتا ہے چاندی کا سکہ, قدیم زمانے میں یہ 2 ہی سکے رائج تھے دنیا میں, یا درہم یا دینار. دینار یہ بھی قدیم زمانے سے یہ تمام سلطنتوں میں جاری تھا, یہ سونے کا سکہ اور چاندی کا سکہ, وہ آج بھی ہیں, یہ جاری ہیں. آج ذرا عرف اور زیادہ کاغذات پر متعین ہو گیا ہے. محمد تغلق نے چمڑے کا سکہ بھی جاری کیا ہوا تھا, وہ خاص انداز کا بنایا, وہ چلتا تھا. یہ تو جس پر اصطلاح قائم کر دیں, آج یہ کرنسی وغیرہ نوٹوں کی ہوتی ہے, یہ بھی ایک اصطلاح ہے مقرر کی, یہ بھی مالیت اسی طرح رکھتی ہے جس طرح سونا اور چاندی. لیکن قدیم زمانے سے تبادلے کے ذرائع میں اللہ تعالی نے ان دونوں معدنیات کو, سونے اور چاندی کو, لوگوں کے ذہنوں میں اہمیت ڈال دی. تبادلہ اس کے ذریعے ہی کرتے ہیں عام طور پر, اور یہ کرنسی پر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ اتنے روپے کا یا اتنے پاؤنڈ کا ہے, یہ کاغذ جب پیش کریں گے اتنے پاؤنڈ لینا چاہیں آپ کو مل جائیں گے, یا اتنے ریال یا چاندی کا سکہ آپ لینا چاہیں یا تو آپ کو مل جائے گی. تو بہرحال آپ نے فرمایا جس کے پاس 200 درہم ہو اور سال گزر جائے تو اس میں سے 40واں حصہ زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا. یہ فرمایا، سونے کا فرمایا 20 مثقال ہوں، اس میں 40واں حصہ، سال بھی گزر جائے اپنی ضرورتوں کے علاوہ، یہ نصاب ہے، اس پر فرضیت لائق ہوتی ہے، ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے سال بسال، جب تک اتنا پیسہ کسی کے پاس رہے گا تو وہ ضروری ہے کہ وہ زکات 40واں حصہ نکالے. اور جانور اگر کسی کے پاس ہیں، اونٹ ہیں تو 5 اونٹ ہیں تو 1 بکری اس میں دینی پڑے گی، 25 تک، پھر 1 اونٹ آ جاتا ہے 25 کے بعد. گائے بھینس اگر کسی کے پاس ہیں تو 30 اگر ہوں گی تو ان میں 1 جانور دینا پڑے گا. بھیڑ بکری ہیں تو 40 میں 1، یہ ابتدائی نصاب ہے. اگر کسی کی زمین میں یا اس کے باغ میں یا اس کی جو زیر تصرف زمین ہے، اگر کان نکلے گی کوئی جس میں کوئی معدنی چیز نکلتی ہے، تو اس کا 5واں حصہ دینا پڑتا ہے، وہ خمس زکات ہوتی ہے اس کی. اور اگر زمین کی پیداوار ہوگی تو اس کا 10واں یا 20واں حصہ، جیسے کہ حالات ہوتے ہیں، یہ زکات کا نصاب ہے. اور یہ متعین کیا گیا مدنی زندگی میں جا کر. مکی زندگی میں مطلقاً اپنے مال میں سے کچھ حصہ ضرور نکالو تاکہ غریب غربا کا کام بنتا رہے، یہ فرمایا. اور قرض دو اللہ کو اچھا قرض، یہ قرض حسنن، جو آدمی اچھی نیت سے صدقہ اور خیرات کرتا ہے، خدا کی رضا کے لیے محتاجوں کو دیتا ہے، یہ قرض حسن ہے. اس واسطے کہ قرض کے اندر یہ ذہن ہوتا ہے کہ یہ قرض ہم دے رہے ہیں، جس شخص کو بھی دے رہے ہیں وہ جب اپنی ضرورت پوری کر لے گا تو ہم کو واپس دے دے گا، یہ واپسی کا تصور اس میں پایا جاتا ہے. جو آدمی اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرتا ہے، محتاجوں کو دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہو اس کا اجر ضرور اس کو لوٹائے گا، اور اجر بھی دگنا کر کے، اور دگنا بھی اتنا کہ 1 کے بدلے میں 10 گنا کم سے کم.